0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, przedsprzedaży kart podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Seria śmiertelnych wypadków z udziałem pieszych. Zginęły 3 osoby, w tym nastolatka. Nowe informacje na temat nalotu na Ukrainę. Rosjanie użyli międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Zła sytuacja w budownictwie, kolejny miesiąc ze spadkiem produkcji budowlano-montażowej. Śmiertelny wypadek na Podkarpaciu. W miejscowości Bieździadka kierujący Hondą 65-latek potrącił dwie kobiety idące lewą stroną drogi. Kobiety w wieku 45 i 65 lat zginęły na miejscu. Kierujący Hondą był trzeźwy. W tym momencie droga powiatowa relacji Kołaczyce-Lubla jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej w Jaśle. Droga na pewno będzie zablokowana przez kilka godzin. Powiedział Daniel Lelko z policji w Jaśle. Z kolei w Parszowie w województwie świętokrzyskim zginęła 14-latka. Potrąciła ją ciężarówka na oznakowanym przejściu dla pieszych. 27-letni kierowca był trzeźwy. Polskie sojusznicze lotnictwo zakończyło operację na polskim niebie. Myśliwce uruchomiono po rosyjskim ataku na Ukrainę. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie w porannym ataku użyli międzykontynentalnej rakiety balistycznej. To pocisk zdolny przenosić ładunki nuklearne. O szczegółach Paweł Buszko. O użyciu międzykontynentalnej rakiety przez Rosjan poinformowały ukraińskie siły powietrzne. Jak czytamy, pocisk był wystrzelony z obwodu Astrachańskiego w Federacji Rosyjskiej. Według informacji portalu Ukraińska Prawda chodzi tu o pocisk Rubież. W ostatnich dniach trwały spekulacje, że Rosja właśnie z obwodu Astrachańskiego może dokonać próbnego wystrzelenia właśnie tej rakiety, która zdolna jest do przenoszenia ładunków jądrowych. RS-26 Rubież ma zasięg 6000 km. Oprócz kontynentalnej rakiety w dzisiejszym ostrzale Rosjanie używali też m.in. rakiet Kinżał. Celem ataku było miasto Dniepr. Paweł Buszko, Polskie Radio. W kierownictwie Prawa i Sprawiedliwości dziś ciąg dalszy rozmów na temat kandydata partii na prezydenta. W grze wciąż podobno 3 nazwiska. Przemysław Czarnek, Tobiasz Boheński i Karol Nawrocki. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak nie chciał powiedzieć dziennikarzom niczego, co zdradzałoby, kto zostanie kandydatem ugrupowania. Jeszcze chwila cierpliwości i przedstawimy kandydata. Prawo i Sprawiedliwość przedstawi kandydata. Proszę Państwa, chwila cierpliwości, jeszcze chwila cierpliwości. Kierownictwo ma dyskutować też, kiedy nazwisko kandydata zostanie ogłoszone. Na sobotę PiS ma zarezerwowaną na tę okoliczność halę w Krakowie. Reporter Polskiego Radia dowiedział się, że nie jest przesądzone, czy w tym dniu ogłoszony zostanie kandydat. W sobotę natomiast swojego kandydata zamierza ogłosić Koalicja Obywatelska. Zostanie on wyłoniony w piątek w prawyborach. Zmierzą się w nich Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski. Pogarsza się sytuacja w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa w październiku spadła o 9,6%, licząc rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że od początku roku sytuacja w budownictwie nie jest dobra. Ze szczegółowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wiemy, że we wszystkich jednostkach zajmujących się realizacją projektów budowlanych miały miejsce rok do roku spadki. Co więcej, GUS również wskazał w komunikacie, że spadki w październiku miały miejsce i w przypadku takich robót o charakterze inwestycyjnym, jak i remontowym. Także ogólny obraz tego sektora budowlanego nie jest korzystny. Monika Kurtek uważa, że dopiero w przyszłym roku sytuacja w branży może się poprawić. Sąd Okręgowy w Katowicach podejmie dziś decyzję w sprawie podtrzymania aresztu dla Pawła S. Twórca marki Redis Bet jest podejrzany w sprawie nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Poszukiwany międzynarodowym listem gończym Paweł S. został zatrzymany na Dominikanie pod koniec października. Prokuratura postawiła mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz współudziału w przekraczaniu uprawnień przez urzędników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prowadzona przez niego firma miała otrzymywać rządowe kontrakty z pominięciem lub uproszczeniem procedur dotyczących zamówień publicznych. Zdaniem śledczych podejrzane są także liczne transfery bankowe, które mogły być próbą ukrycia przestępczego źródła pozyskanych pieniędzy. 5 listopada na wniosek Prokuratury Krajowej Sąd Rejonowy Katowice Wschód zdecydował o areszcie dla Pawła S. do 28 stycznia. Powodem miała być możliwość ucieczki oraz matactwa, a także duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych mu czynów. Na Na tę decyzję obrońcy podejrzanego złożyli zażalenie, którego rozpoznaniem katowicki sąd okręgowy zajmie się dziś. Sprawą zajął się Wojciech Kocjan z Polskiego Radia Katowice. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju od rana jest dobra lub bardzo dobra. Normy stężenia pyłów nigdzie nie zostały przekroczone. Obecnie 43% energii w polskich sieciach pochodzi z odnawialnych źródeł. To najwyższy odsetek dzisiejszego dnia. Wysoki odsetek zielonej energii w sieci utrzyma się do 14, od 18 do 22. Sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Nad morzem burzowo, tam, a także w górach porywisty wiatr. Od 1 stopnia na Podlasiu do 3 w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Tylko na Podhalu minus 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po południu. Tu Myśliwiecka 357. Wszystko się zgadza. Jesteśmy gotowi. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie czwartkowe w audycji Tu Myśliwiecka 357. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, witamy Państwa bardzo serdecznie. A na początek naszego dzisiejszego spotkania zabrzmiał zespół Arcade Fire w utworze Ready to Start. To już jest czas na naszą piosenkę dzisiejszą, najważniejszą, czwartkowy utwór w roli piosenki dnia na antenie Trójki. Zespół Metro. Utwór nosi tytuł Na balkonie. Przegięta przez barierkę, łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wieczność jej się mówi zerka wówczas w moją twarz i na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonie, oczy, oczy, znowu przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Piosenka nosi tytuł Na balkonie, zespół nazywa się Metro. I jak słychać, lubią panowie lata 80. Zdecydowanie. No, pobrzmiewają mi tutaj przeboje lat 80., polskie przeboje lat 80. i w ogóle tamte nastroje, tamto podejście do komponowania, do pisania tekstów również. Metro na balkonie, to jest piosenka dnia w Trójce dziś, w czwartek 21 listopada i ten utwór jeszcze usłyszą Państwo na naszej antenie przynajmniej raz po 16. To jest audycja Tu Myśliwiecka 357 do 14 w Trójce. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tego programu jak co dzień 22:07 trójek, a także myśliwiecka@polskieradio.pl. Pod tym numerem telefonu i wysyłając maile pod adres ów właśnie, mogą Państwo zamówić swoją ulubioną piosenkę, która dobrze zabrzmi na antenie Trójki, ale również zarezerwować sobie miejsce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na dzisiejszy przedpremierowy odsłuch płyty Warhouse. Karaoke Moon to jest płyta, która oficjalnie ukazuje się jutro, 22 listopada, ale już dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mogą Państwo tej muzyki z nami wspólnie posłuchać. I w tej sprawie 22,7 trójek oraz myśliwiecka@polskieradio.pl. Zespół Klaksons, Golden Scans w audycji tu, myśliwiecka 357. 22,7 trójek, a także myśliwiecka@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia tych ulubionych, ważnych piosenek, które dobrze brzmią na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a także pod tym numerem telefonu i adresem mailowym mogą Państwo zarezerwować sobie miejsce na dzisiejszy wieczorny, bo o 19 odsłuch przedpremierowy nowej płyty Warhouse Karaoke Moon. To dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po 19. To jest już 19 minut po południu. Mam dla Państwa teraz dobre informacje, bo jutro wyczekiwana przeze mnie, nie ukrywam tego faktu, premiera nowej płyty Pospieszalskich. W audycji mało obiektywnie słuchaliśmy właściwie już od lipca poszczególnych piosenek, które zapowiadały ten album, a były to w kolejności Do Ciebie Człowieku, Promienie, Dom i Kwiaty. A już jutro, 22 listopada, ta płyta zatytułowana Dom, zespołu składającego się z 15 osób, zespołu rodziny Pospieszalskich, ta płyta ma jutro swoją premierę w streamingu. W wersji kompaktowej pojawi się 6 grudnia. Wybrałem zatem przedpremierowo do prezentacji dziś utwór z tekstem Edwarda Stachury. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh,

To właśnie tytuł piosenki I Owe You Love, zespół 6 by 7. Tu Myśliwiecka 357 22 i 7 trójek, a także myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Przypominam Państwu numer telefonu, nasz adres mailowy. W dwóch sprawach może się przydać. Po pierwsze, zamawiamy te ulubione utwory i widzę, że są propozycje. Sięgniemy po nie za moment. Zatem zamawiamy swoje ulubione utwory, które dobrze zabrzmią na antenie trójki i także rezerwujemy miejsce na dzisiejszy przedpremierowy odsłuch płyty Karaoke Moon Warhouse. Premiera płyty oficjalna jutro, 22 listopada, ale już dziś o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej mogą Państwo posłuchać z nami tej płyty. Przypomnę, 22 i 7 trójek, a także myśliwiecka małpa polskieradio.pl. Tej płyty Warhouse przedpremierowo mogą Państwo posłuchać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, w którym to nie tak dawno wspólnie wystąpili John Porter i Agata Karczewska. Go ahead, prescribe your silent treatment. Talking something I can do without. Smash a plate, offend me like you mean it. It's only words they wash away. But changing locks and walking around and staying up all night in town. What's so impressive about these girls? And who will show you the way to my room? 'Cause pleasure Go Ahead, Agata Karczewska. Tak, to już. Przed chwilą w studiu pojawiła się Ewa Lipowicz, usiadła przed mikrofonem, jeszcze nie włączonym, i mówi: co jest w tej audycji? Nie wiem. A, wiem! Zatem Ewo, co jest w tej audycji popołudniowej? Zapraszamy do trójki dzisiaj o 16. Na pewno powiemy o fantastycznym festiwalu pod naszym zresztą patronatem Niewinni Czarodzieje. W tym roku edycja pod hasłem Na karuzeli życia, i to będzie o takich współczesnych 40-latkach. I do 1 grudnia w różnych miejscach Warszawy będzie można sobie uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, wysłuchać koncertu Jana Emila Młynarskiego, czy obejrzeć monodramy Anny Seniuk. Przyjdzie do nas w tej sprawie i opowie wszystko ze szczegółami dyrektor festiwalu Jan Ołdakowski. Co tam dalej? Ja od razu wejdę ci w słowo, bo najbliższe wydanie audycji Janka Młynarskiego, Salon Ulica Dancing, w niedzielę po 13:00 też będzie poświęcone temu festiwalowi. No, bo festiwal trwa od wczoraj i będzie miał się dobrze. A wiem, mamy składkę zdrowotną, która budzi te żywiołowe kontrowersje, i krótko zrobi Bartek i podsumuje, o co chodzi, a dłużej zrobi Monika w Pulsie i będzie o tym, dlaczego nie warto porównywać składek zdrowotnych na przykład prawnika i fryzjerki, bo jakby ich dochody nie do końca są zbliżone, tak bym to ujęła. I to będą różne atrakcje. A wiem, jeszcze to nie jest atrakcyjny może temat, akurat wręcz przeciwnie, ale z Lublina Małgosia Tymińska zrobi taki materiał o tym, że nie ma krwi. Nie ma krwi, bo ludzie są chorzy, więc nie mogą oddawać. To taka kolejna niesympatyczna odsłona późnej jesieni. Ale muszę ci powiedzieć, że ostatnio po prostu umarłam ze śmiechu przed własnym śmietnikiem blokowym, ponieważ idę ci ja tam ze śmieciami, a patrzę, stoi przed nim bardzo już emerytowana choinka w doniczce, owinięta tak fantazyjnie jakąś folią chyba, żeby nie wiem właściwie co, bo już nie miała ani jednej igiełki. Tak sobie pomyślałam, na miłość boską, dopiero teraz ją wyrzucili. Zdążyła się pożegnać przed następnymi świętami. Tak, ale to powiem ci, chciałabym poznać panią i pana domu, którzy z tym straszliwym harpagonem wytrzymali do listopada następnego roku, no naprawdę. No może na balkonie. Ty masz żywiotką w domu, jak masz? Nie, od jakiegoś czasu już niestety nie. Właśnie mam to samo, tak, niestety. No tak. Będzie jeszcze parę atrakcji, przysięgam, ale dzisiaj nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Bardzo mam listopad w głowie. Listopad, tak. Mm-hmm. No za oknami jest to, co jest. Tak, moje dziecko dzisiaj na przykład zaprotestowało i powiedziało: mamo, że to jest listopad, a nie śniegopad. No ale jest jak jest właśnie. Właśnie, to jest też tak, że w listopadzie pada śnieg, czasami się dziwimy, prawda? Przecież kiedyś w listopadzie już bywało tak biało, pięknie. Mm-hmm. Wszystko się zmienia również w pogodzie, ale o klimacie to my opowiadamy co godzinę w serwisie trójki. Tak, o tym, co się dzieje. Na szczęście jeszcze z powietrzem nie tak najgorzej. To o listopadzie nie będzie w popołudniu. Będzie za to wiele różnych atrakcji, o których opowiadała państwu Ewa Lipowicz. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo proszę, przyjdę znowu. Jan Emil Młynarski, jego audycja na naszej antenie w niedzielę, co niedzielę, Salon Ulica Dancing po 13:00. Najbliższa poświęcona właśnie festiwalowi Niewinni Czarodzieje.